LGS masz rozmowę bez limitu do wszystkich sieci. Płacisz 7 zł i przez tydzień rozmawiasz za darmo z Play Plus, T-Mobile i Orange. Szczegóły na orange.pl. Do wszystkich zmienia się z Orange. I niskie ceny od Lidla. Po pierwsze, kiełbasy, parówki, kabanosy i inne wędliny Peacock w kawałku minimum 25% taniej. Na przykład parówki z szynki wieprzowej 2,99 za 240 gramów. Komu wędliny Peacock w kawałku minimum 25% taniej? Sprzedale! I po drugie, polskie czerwone jabłka zł 39 za kilogram i do koszyka! Lidl. Co tydzień coś nowego. Wędliny Peacock w kawałku minimum 25% taniej, a polskie jabłka zł 39. Regulamin promocji na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 27 stycznia, jest 13. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Parlament Ukrainy uznał Moskwę za agresora, apeluje o sankcje wobec Rosji. Polska przedstawiła Komisji Europejskiej program restrukturyzacji górnictwa. Papież przestrzega chrześcijan przed globalizacją obojętności. Parlament Ukrainy uznał Rosję za agresora, a separatystyczne republiki Doniecką i Ługańską za organizacje terrorystyczne. Deputowani zwrócili się do wspólnoty międzynarodowej, w tym do Organizacji Narodów Zjednoczonych, Parlamentu Europejskiego i Rady Europy o poparcie deklaracji. Piotr Pogorzelski. Hanna Hopko z partii Samopomoc odczytała tekst dokumentu, w którym napisano, że Rosja aktywnie wspiera separatystów i odpowiada za takie tragedie jak zestrzelenie samolotu malezyjskich linii lotniczych czy ostrzały celów cywilnych w Wołnowasze, Doniecku i Mariupolu. Kijów liczy na sankcje w stosunku do Rosji w organizacjach międzynarodowych. Należy uznać Rosję za kraj agresora, który wspiera terroryzm i blokuje pracę Rady Bezpieczeństwa ONZ, co zagraża pokojowi i bezpieczeństwu na świecie. W oświadczeniu Rady Najwyższej zaznaczono też, że zarówno Doniecka, jak i Ługańska Republiki Ludowe powinny zostać uznane przez wspólnotę międzynarodową za organizacje terrorystyczne. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Kilka godzin temu Bruksela oświadczyła wprost, że to Moskwa ponosi odpowiedzialność za sobotni atak na Mariupol na wschodzie Ukrainy, w którym zginęło 30 cywilów, a 100 zostało rannych, i zapowiedziała zaostrzenie restrykcji. Pojutrze będą o tym dyskutować w Brukseli szefowie dyplomacji państw wspólnoty. A jeszcze dziś prezydent Bronisław Komorowski spotka się z prezydentami Francji i Ukrainy przebywającymi w Polsce w związku z uroczystościami w Auschwitz. Już wczoraj rozmawiał z Petrem Poroszenką telefonicznie, potępił w tej rozmowie atak na Mariupol. W poprzednich serwisach mówiliśmy o obchodach 70. rocznicy wyzwolenia Auschwitz w Polsce, teraz o uroczystościach w Moskwie. Tam odbywają się one m.in. w Muzeum Żydowskim, a zaproszono na nie przedstawicieli zagranicznych dyplomatów, w tym polską ambasador Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz. Muzeum Żydowskie i Centrum Tolerancji mieści się w starej zajezdni trolejbusowej w centrum Moskwy. Powstało w 2012 roku z inicjatywy oligarchów zaprzyjaźnionych z Władimirem Putinem. Sam prezydent Rosji również poparł pomysł utworzenia takiej placówki i przekazał jej archiwalne dokumenty dotyczące historii rosyjskich Żydów. Przed uroczystościami w moskiewskim muzeum rosyjskie media przypomniały, że oczy całego świata zwrócone są na Polskę, gdzie trwają uroczyste obchody 70. rocznicy wyzwolenia przez Armię Czerwoną obozu Auschwitz-Birkenau. Rosyjscy dziennikarze przypomnieli wypowiedź szefa polskiej dyplomacji, że to Ukraińcy wyzwolili obóz i zarzucili polskim politykom, że próbują rewidować historię. Skrytykowała taką ocenę polska ambasador w Moskwie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. W jej opinii w naszym kraju nikt nie próbuje zmieniać historii, ale jest też miejsce na swobodną dyskusję. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Polska przedstawiła Komisji Europejskiej program restrukturyzacji górnictwa. Komisja ma ocenić, czy wsparcie dla górnictwa zapowiadane przez polski rząd jest zgodne z unijnymi regulacjami. Pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa, minister Wojciech Kowalczyk, ocenia, że dzisiejsze rozmowy w komisji były bardzo konstruktywne i jest dobrej myśli. Rozpoczęliśmy proces, który jest niełatwym procesem, trudnym, ale jestem pełen nie tylko nadziei, ale również optymizmu, że znajdziemy na pewno bardzo dobre rozwiązanie. Minister nie chciał zdradzać szczegółów negocjacji, dodał jedynie, że dalsze rozmowy będą intensywne, a następne spotkanie może się odbyć w ciągu najbliższych tygodni. Wyprali aż 214 milionów złotych funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego. Zatrzymali kolejne 4 osoby podejrzewane o udział w grupie legalizującej pieniądze z nielegalnych źródeł. 20 i 21 stycznia 2015 roku w prokuraturze okręgowej w Częstochowie wszyscy usłyszeli zarzuty. Podejrzani, działając w grupie przestępczej, doprowadzili do uszczuplenia na szkodę Skarbu Państwa w wysokości blisko 3 milionów złotych oraz dokonali prania pieniędzy w kwocie nie mniejszej niż ponad 6 milionów złotych.

Najnowsze oświadczenie z obozu najbardziej pokłóconych braci świata mówi o tym, że jeżeli zagramy razem, to wyłącznie dla pieniędzy. Dziś będziemy przemycać, nie czekając na końcówkę programu. W roli głównej Lemmy do pomocy ma kolegów z zespołu Marilyn Manson i Kiss. Been away so long, I hardly knew the place. Gee, it seems to be my home. Leaving until tomorrow to unpack my case. I need to disconnect the phone. I'm back in the USSR. You don't know how lucky you are, boy. Back in the US, back in the US, back in the USSR. Girls really knocked me out, leaving the West behind. And all those girls make me sing and shout. And Georgia's always on my mind, my mind, my mind, my mind, my mind. Show me around your smoky mountains way down south. Take me to your daddy's farm. Let me hear your bell like it's ringing out. Come and keep your comrade warm. I'm back in the USSR. You don't know how lucky you are, boy. Back in the USSR. Hey, come on. USSR. The Ukraine girls really knocked me out. They leave the West behind. And Moscow girls make me sing and shout. And Georgia's always on my mind, my mind, my mind, my mind, my mind. Oh, show me around the smoky mountains way down south. Take me to your daddy's farm. Let me hear your bell like it's ringing. I'm back in the USSR. You don't know how lucky you are, boy. Back in the USSR. Hang on. I'm back. Nastroić gitary nie pomogę, ale w prawie w każdej innej sprawie lista.osobista@polskieradio.pl. Teraz zaglądamy do Detroit, do studia Jacka White'a. Yeah. Jack grzebie się w bluesowych korzeniach, a my sięgniemy do korzeni polskiego rocka. Trudno dziś uwierzyć, ile upłynęło lat, no kilkadziesiąt, prawie pół wieku, że Wojtek Gosowski śpiewał kiedyś tak. Świetlą nas jasne oczy gwiazd, księżyca dzień niech zasłoni dzień, bo inna jest noc, tysiąc nocy znam, a każdy dzień taki sam. Inna jest noc, ja ją znam, a każdy dzień taki sam, taki sam, taki sam. Zespół nazywał się Test i pozostawił po sobie niesłychany dorobek, który będziemy pewnie przypominać na raty, bo zdecydowanie warto. Zrobił nam się miniserial, zrobił nam się przez to, że wygrzebaliśmy jakiś czas temu pierwszą solową płytę Davida Gilmoura. No i przesłuchaliśmy prawie w całości. No to sięgamy po następną. Some of them standing, some are waiting in line, as if there was something that they thought they might find. Taking some strength from the feelings that always were shared. And in the background, the eyes that just stared. What was it brought you out here in the dark? Was it your only way of making your mark? Did you get rid of all the voices in your head? Do you now miss them and the things that they said? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Obowiązkowe facebookowe przypomnienie od Sebastiana. 3 pisane z cyfry, kropka, wymiary, kropka, gitary. I to już wiemy. Niedługo premiera nowego albumu Boba Dylana, Shadows in the Night. Napisaliśmy do Boba maila z prośbą o zgodę na przedpremierową prezentację płyty w Trójce w najbliższą sobotę w liście osobistej i czekamy na odpowiedź. Szanse są duże, choć podobno Bob na maile odpowiada nie od razu. Na razie Dylana śpiewają inni, których nie trzeba przedstawiać. Like a lion plays the flesh off of a man, so can a woman who passes herself off as a male. They sang Danny Boy at his funeral and the Lord's Prayer. Preacher talking about Christ's betrayed. Like the earth just opened and swallowed him up, high, was thrown back to the ground. You know what they say about being nice to the right people on the way up? happened to put a price on down. Ain't no coming back. Oh, no coming back. When I put a price come down, I ain't coming back. They got a brother named James. Don't forget, face is a name. Sunken cheeks and his blood is mixed. He looked straight into the sun and said, revenge is mine. But he drinks, and drinks can be fixed. Sing me one more song about your love to the moon and a stranger, and your fall by the sordid love affair with Errol Flynn. In these times of compassion, when conforming isn't fashion, say one more stupid thing before the violent nail is drawn in. Oh, there ain't no coming back when the put a fly. Come down, hey, hey, hey. Oh, baby, ain't no coming back. The put a pride comes down, hey, hey, hey. Ain't no coming back. There's a businessman named Red Kister. Cast down from heaven, he's out of his head. He's off everyone that he could touch. Said he only needs a cash and sells tickets to a plane crash. Not somebody you play around with much. Mr. Lyman is his. A Philistine is what he is. You'll do wondrous works with your faith. Ah, feed you coconut bread, spice buns in bed. If you don't mind sleeping with your head face down in a grave. Oh, hey, coming back. Don't put a pride come down. Baby, hey, hey, hey, coming back. Oh, hey, hey. There ain't no coming back when the foot of pride comes down. Whoa, whoa, there ain't no coming back. Oh, well, they choose a man for you to meet tonight. You play the fool and learn how to walk through doors. How to enter the gates of paradise. No! How to carry a burden to heaven to be your whore. Yeah, from the stage they're trying to get water out of rocks. A whore will pass the hat, collect $100,000 and say, hey, hey, hey, thanks. They like to take all this money from sin, build big universities to study in, sing Amazing Grace all the way to the Swiss bank. Coming back, the foot of pride comes back. Hey, hey, hey, ain't no coming back, ain't no coming back. Oh, the foot of pride comes down, you ain't coming back. Ha, ha, ha, ain't no coming back. They got some beautiful people out there, man. They could be a terror to your mind. Show you how to hold your tongue. They got mystery written all over their foreheads and kill their babies in the crib. Say only the good die young. They don't believe in mercy. Ah, judgment on them is something. It's something. It's something that you never ever see. Ah, they can exalt you up and bring you down the main roof. Turn you into anything they want you to be. Oh, ain't coming back to put a price. Ain't coming back. Hey, it's your coming back. Way to put a price. Yeah, yeah, yeah, yeah, you're coming back. I guess I loved him too. I can still see him in my mind climbing that hill. Ah, did he make it to the top? Well, he probably didn't. He dropped. Stuck down by the strain of the windmill. Ah, ain't nothing left here, partner. Just the dust of the blade, left the hole, oh, oh, oh, oh, oh. Pound afraid from now on, this'll be where you're from. Let the dead bury the dead, your time will come. Let the hot iron blow as he raised his shade. Oh baby, there ain't no coming back. You put a cry, I come down. Oh, oh, oh, oh, ain't no coming back. Oh, oh. Ain't no coming back, you know the put a pride is not a coming back. Oh, ain't no coming back. Ain't no coming back. Oh, ain't no coming back, baby. To była impreza. 16 dzień października roku 1992. Ciekawe, skąd wiedzą, kiedy mam urodziny, tak przy okazji. Gdyby ta impreza odbywała się w sali kongresowej, a nie w Madison Square Garden, na zaproszeniach pewnie by było napisane 30-lecie pracy artystycznej. Bob Dylan przebił tą imprezą chyba nawet słynny ostatni wals grupy The Band kilkanaście lat wcześniej. A ja w sytuacji takich koncertów zawsze się zastanawiam, czy lepiej być na widowni i oglądać scenę, czy na backstage'u, ze wskazaniem chyba na to drugie. Smutna wiadomość to ta, że 13 uczestników tego koncertu, w tym Lou Reed, już powędrował od nas w niebiosa. Natomiast Mike i Eddie mają się dobrze. Masters of war, you that build all the guns, you that build the death plates, you that build all the guns, you that hide behind walls, you that hide behind desks. I just want you to know I can't see through your masks. You've never done nothing but to build and destroy. You play with my world as your little toy. You put a drug in my head, my eyes. Then you turn and run farther when the fast bullets fly. Like Judas of old, you lie and deceive. A world war can be won. You want me to believe, but I see through your eyes, and I see through your brain,

To oczywiście Garbage, druga część składanki charytatywnej dla Victoria Williams. Mam jedną zaległość, którą wypomniano mi w mailu, mianowicie przesłuchując klasyczny album Rolling Stonesów, zapomnieliśmy o tym utworze. I followed her to the station with a suitcase in my hand. Yeah, I followed her to the station with a suitcase in my hand. Może dlatego, że na antypodach, ale jakoś tak niepostrzeżenie skończyli. I to ma być już naprawdę koniec? W naszym przypadku zdecydowanie tak. Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski, Piotr Mec i na koniec Muniek Stila z zaproszeniem na jutro na 7.40. Ale to była fajna płyta. Do usłyszenia. I remember.